دختر ایرونی زرنگه به خدا، دختر جنوبی قشنگه به خدا، توی پاکی بی نظیره به خدا، دل شیر داره می جنگه به خدا. دختر ایرونی زرنگه به خدا، دختر جنوبی قشنگه به خدا، توی پاکی بی نظیره به خدا، دل شیر داره می جنگه به خدا. Don't.